suatu mata mengarangkan syair terlalu indah. Peduli jalan tempat berpindah, di sanalah etikat diperbetuli sudah. Wahai muda, kenali dirimu, ialah perahu tamsil tubuhmu. Jalan membetuli insan, alat perahu.